ότι είχα καλό για εσένα εγώ. Μου το σκοτώσε, σου λέω, σε ένα λεπτό. Ήταν η στιγμή που σε είδα εκεί, να έχεις μες στην αγκαλιά σου κάποια άλλη εσύ. Να τη χαιρέσαι την καινούρια σου αγάπη, να τη χαιρέσαι και να με κέρνας φαρμακή. Να τη χαιρέσαι όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υπομένα. Από τις εδώ από σεν, στο έχω ξαναπεί. Ήταν τότε που έκλαψα πολύ, όταν γυρίσα και βρήκα εσένα με μαφή. Να τη χαιρέσαι τη καινούρια σου αγάπη, να τη χαιρέσαι και να με γέρνας παραμάκι. Να τη χαιρέσαι όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υπομένα. Από τες εδώ αγκαλιά με κοινή κάπου, κάπου τρελαθώ και θα πιω μέχρι θανάτου. Από τες εδώ αγκαλιά με κοινή κάπου, θα πω τρελαθώ και θα πιω μέχρι θανάτου. Να τη χαιρέσαι η καινούρια σου αγάπη, να τη χαιρέσαι και να με γέρνας φαρμάκι. Όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υποθένα. Από τις εδώ